Leciałem niżej, nie wiem czemu w to idę tak mocno. Niech nie mówią mi kurwa co to dno. Skoro nikt go nie dotknął, robisz się mokro i ciemna. Po karku drapie mnie piękna niepewność, bo na pewno nie ma tu nic ponad ten syf i pierdolnie te tempo. To co mi wezmą w pięści, dwa następne sobie ukradnę. Niech nie mówią mi jak nisko jestem, skoro jeszcze dobrze nie upadłem. Furda znów staje mi w gardle, gdy próbuję zapić nią całe te ścierno. Nigdy nie leciałem niżej, a po karku drapie mnie niepewne piękno. Kocham czuć te to na skronach, kropy na czole, mrowienie na dłoniach. Po co mam cokolwiek liczyć, na końcu nic nie zostanie po nas. Noc trzyma mnie w szponach i niech kurwa trzyma, skoro tak chce. Musi podnieść mnie z kolan, nic o mnie nie wie, nie była na dnie. Już widzę źle, a czuję lepiej. Krew grzeje się, wygina mnie. Nic nie chcę mieć, przez miasto lecę. Te parę chwil, kroków po dnie. Nigdy nie czułem aż tak, widzę na wspak wszystko wokół. Ej, oślepia mnie wasz świat, jego proces spalania prochu. Ty, mam życie na boku i święty spokój od słuchania prawdy. Jebie niektóry to w roku, odpalam tak samo intensywnie w każdy. Spadają nam z nieba gwiazdy, proste pod nogi chwiejny kroków. Nigdy nie umiałem być jak ty, słyszę na odwrót wszystko wokół. Wokół przechylam szale do granic, reszta cała została za nami, bo jesteśmy falami dźwięku. Tniemy ulicami miasta po cienku. Ej, dziękuję Bogu, że mnie wypluł tu. Wszystko obraca się, wariuje znów. Chłodzi mnie tłum, ogrzewa lód, gdy sięgam zenitu i gwiazd. Nigdzie nie leciałem niżej, choć trochę bliżej, a może też dotkniesz dna. Tak jest, Katowice, jesteście tu! Już widzę źle, a czuję lepiej. Gniew grzeje się, wygina mnie. Nic nie chcę mieć, przez miasto lecę. Te parę chwil, kroków po dnie. Już widzę źle, a czuję lepiej. Gniew grzeje się, wygina mnie. Nic nie chcę mieć, przez miasto lecę. Te parę chwil, kroków po dnie. Jeszcze. A teraz zaskoczę was, bo nie kończąc tego aplauzu będziecie wydawać już następny aplauz. Panie i panowie, przed nami nasz pierwszy gość, Piotr Rogucki.